Fiului și al Sfântului Duh, preacernici părinți și frați slujitori, binecredincioși creștini, iubiți studenți. E un moment emoționant astăzi pentru o promoție care a avut un îndrumător și și-a iubit studenții și a fost, de asemenea, foarte iubit de ei. Este foarte greu să vorbesc într-un loc în care arhidiaconul Petre David a vorbit cu foarte multă înflăcărare și cu putere în cuvânt, pentru că cele ce le spunea și cele ce le făcea proveneau dintr-o credință statornică și puternică. Pe acest slujitor al lui Dumnezeu niciodată n-a trebuit cineva să-l invite la slujbă. Niciodată n-a fost comod, niciodată nu s-a ferit de greu. Mergea la toate hramurile bisericilor din București aproape, cunoscând îndeaproape fiecare biserică a capitalei și mai ales fiecare mănăstire. Iubit de călugări ca niciunul dintre alți profesori de teologie. S-a străduit foarte mult pentru formarea ucenicilor săi. Era conștient că creșterea studenților în cele ale credinței începe de aici, de la biserică, și întotdeauna își punea cursurile vinerea ca să slujească Sfânta Liturghie și după aceea să cadă sămânța cuvântului de la curs pe un teren cât de cât pregătit sufletește și duhovnicește. S-a străduit de asemenea să le arate credinței studenților frumusețile ortodoxiei, nu cele doar strict academice, așa zicând, ci mai ales cele întrupate în mănăstiri și în biserici, pentru că i-a dus la multe pelerinaje, excursii, cum le numeam noi pe la mănăstiri. Și acest lucru nu l-a făcut doar după Revoluție, ci mai ales înainte de Revoluție. A reușit acest lucru de fiecare dată, deși nu avea mijloace materiale deosebite. A fost un smerit diacon. Toată viața a rămas un diacon. Și spunea de fiecare dată că nu-i vrednic să fie nici măcar diacon. Și când sluja la Sfânta Ecaterina, venea și cerea binecuvântare de la foștii lui studenți preoți și le săruta mâna, cum era părintele Tănăsache sau alți slujitori. De aceea sunt multe lucruri și amintiri care năvălesc astăzi în sufletul nostru. Sunt bucuros că văd împlinirea în această generație și că sunt pomenitori ai Lui la Sfintele Altare. De aceea să rugăm pe bunul și milostivul Dumnezeu, mulțumindu-i pentru cele ce le-am primit și străduindu-ne să le împlinim pe cele viitoare, să ne dea răbdare, putere și dragoste în împlinirea celor mântuitoare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cea mai frumoasă sănătate. Minunat este Dumnezeu, Iisus Hristos, aleluia, aleluia, aleluia. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Bine este cuvântul. cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia ai cărâns că îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace, lumii Tare dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, de sus este, bucurându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește între noi. Sfântul Doamnei și Fiului și Sfântului Duh și acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Dați încă trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Sfântul iartă fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vine pe neputințele noastre. Pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Sfântul Doamnei și Fiului și Sfântului Duh și acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel bun. Ca Tăi este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, veniți să ne împlinim împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne împlinim să credem la Hristos împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne împlinim să credem la însuși Hristos împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați să Domnul că este bun că învea biserica lui, să zică la casa lui Israel că este bun că învea biserica lui, să zică la casa lui Iarăși că este bun că învea biserica lui, să zică la toți și ce se tem de Domnul că este bun că învea biserica lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desălare, Domnul este ajutorul meu, nu mă uităm de ce m-a face eu. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine se apă încrede Domnul decât a te încrede în om. Mai bine se apă încrede Domnul decât a încrede în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înscut pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înscut pe ei. Înconjurat m-au ca alinele faptului, dar s-au stins ca focul și spinii și numele Domnului i-am înscut pe ei. Împingându-mă m-au învins să cași Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a pus mie spre mântuire. Glas de bucurie și mântuire în corpurile dreptilor, dreapta Domnului i-a făcut putere, dreapta Domnului m-a învățat, dreapta Domnului i-a făcut putere. Nu voi muri și voi fi viu și voi spune lucrurile Domnului, certând m-a așteptat Domnul, dar morții m-a dat. Deschideți mie porțile dreptății și intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, dreptul voi la dânsa. Te voi lăuda și mi-am zis că-i pus mie spre mântuire. Iată pe care n-au băgat în seamă zidnitorii aceasta să pun capul unghiului. De la Domnul s-a pus aceasta și minunată este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne deschidim cu ea. O Doamne înfiește, o Doamne sporește, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat Domnul. Dumnezeul meu își cuște voi lăudați, tocmit sărbătoarea cu rangul, cu rangul groase, până la coamele altarului. Dumnezeul meu își cuște voi înălțate, voi lăudați, mai auzit și ai pus mie spre mântuire. Lăudați-te Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Slăudați-Lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și vești vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți El. Cu pace Domnului să ne rugăm. Aleluia, Sfântul. Pentru pace și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Bucureștilor, Ipăpăritul Muterii și Dobrogei, proții Domnului Rodrice, slăvirii Capadociei, ci patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita călăuzire cea cu Hristos diaconime, pentru tot prerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecătinciosul poporul mânde de tine, pentru Mântuitorul orașul și satul și pentru iubitoare Hristosoase, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Cașa acesta, seara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință lăsuiesc întrânse. Domnului să ne rugăm. Amen. Dar și pentru bugetul Părintele nostru, Daniel, a chemat frumoase, primi sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Deci, te rog, nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivii tale și Dumnezeule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru bine pacele tale pe care le-ai vărsat asupra rodilor tăi, absolvenței promoției, copitoi, vedem înaintea ta și ca un Dumnezeu și aducem-te o soluție, cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile grobii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu stăruință ne rugăm ție, auzi de noi și ne mituiește. Așa și de acum înainte, Învrednicește, i-a sporit dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune, și-a dobândit ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne vrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ține și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului, bunului de viață, făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție!